Du lytter til Radio 24/7. Den originale teleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. De radikale vil gerne være den danske udgave af den franske præsident Macrons politiske projekt. Nu er det blevet smidt ud af SR-alliancen og måske isoleret mere end nogensinde. Hvordan vil de radikale få indflydelse igen? Vil de foretage et strategisk skifte og forsøge at tilnærme sig de øvrige partier i udlændingepolitikken og på den måde blive relevant igen? Ja, det taler vi om lige om lidt med partiets gruppeformand Sofie Carsten Nielsen om, og hun er allerede med hos os nu her i studiet. Velkommen til dig, og velkommen til lytterne. Mit navn er Jarl Cordua. Tak herfra. Og jeg hedder Torben Steno, og vi skal naturligvis også se, om vi kan finde en modtager af ugens fidusbamse, når vi gennemtråler stort og småt fra den hjemlige politiske scene i den her uge. Vi sidder ikke inde med nogle vanvittigt oplagte kandidater, så derfor vil vi jo meget gerne have jer lyttere til at bidrage med gode idéer og bud på en fidusbamsemodtager. Så skriv endelig til os på vores Facebook-side, Cordua Steno, og her kan I selvfølgelig også kommentere og stille spørgsmål til for eksempel Sofie Carsten Nielsen. Og det samme, det kan lade sig gøre via sms på 42 604. 20-7. Og så skal jeg også lige sige, at vi til allersidst i denne her time har en telefonsamtale med udenrigsminister Anders Samuelsen om det dansk-tyske venskabsår 2020. Og det er jo naturligt... Freundschaftsjahre 2022. Følgerfreundschaft. Det er, altså, vi er jo Danmarks mest tyskvenlige program, så det ville være mærkeligt, hvis vi ikke tog os af denne her sag. Og så vil jeg lige nævne, at i næste time har vi vores årlige udgave af festivalen for den politiske sang. Men allerførst skal vi sige byde velkommen igen til dig, Sofie Carsten Nielsen. Tusind tak. De radikale har jo, som sige, ufortjent jo fået opmærksomhed efter, at Mette Frederiksen ligesom har, hvad skal man sige, opsagt SR-alliancen, sådan har jeg formuleret det her dagen før grundlovsdag. Og hvad gør I så? Altså, fordi noget tyder på, at Socialdemokraterne, de vil regere med sig selv. Og hvad skal I så gøre? Hvad sker der så med jer? Jamen, vi fortsætter med, og det der jo så blevet, kan man sige, en meget tydelig bane for at vise, at vi vil i en anden politisk retning, fordi alle de store partier trækker i Dansk Folkepartis retning. Og det er jo rigtigt, at Mette Frederiksen vil gerne i regering med sig selv og sine egne. Men altså, hun skal jo bruge 90 mandater i sidste ende, og sådan vil det altid være. Og man kan ikke få vores mandater og så tage nogle andres politik. Så må hun jo få mandaterne fra Dansk Folkeparti. Altså, Sofie Carsten Nielsen, jeg indrømmer over for vores borgerlige lytter, at jeg engang imellem har stemt på Radikale Venstre. Og det gjorde jeg sidste gang. Det var da Margrethe Vestager strangulerede SF. Og der fik jeg virkelig meget for pengene, og der stemte jeg på de radikale, hvis jeg er fuldstændig lodret uenig i jeres udlændingepolitik, så det er jo fuldstændig gratis at stemme på lige, for det kommer I absolut ingen vejen med. Det er kun noget, I har til indvortes brug til at samle nogle stemmer op hos nogle frustrerede humanister. Det betyder realpolitisk absolut intet, hvad I mener om udlænding. Så det vigtige i det her er jo, hvad I ellers er uenige med, fordi befolkningen er jo enige om udlændingepolitikken med et massivt flertal. Jamen, der er gennemført en lang række stramninger i Folketinget. Over halvdelen af dem, de har aldrig været i brug, Torben. Det er lovgivning, der bare fungerer som symbolpolitik. Ja, ja. Og det tror jeg, rigtig mange danskere er optaget af. Hvordan løser vi egentlig de rigtige problemer? Men hvis det er symbolpolitik, jamen, så er der jo ikke nogen problem. Altså, så er det symbolpolitik, men det rammer ikke rigtig nogen mennesker. Så lad folk rende med det, og så bruge tiden på at løse nogle rigtige problemer. Ja, men det rammer nogen at kalde børn for ghettobørn. Og det rammer at lave lovgivning, der betyder, at vi har forskellige lovgivning for nogle mennesker i landet, og noget andet for nogle andre. Men du bliver nødt til at vælge, hvilket synspunkt du har. Enten så rammer det nogen, eller så er det ligegyldigt. Nej, fordi symbolpolitik er desværre ikke ligegyldigt. Det bliver ikke taget i brug, men det har en effekt, fordi vi splittes som samfund. Og det betyder, og det er sådan set det, der er det vigtige, at der reelt stadig er problemer, også på udlændingeområdet, som vi ikke løser. Sofie Carsten Nielsen, du svarer ikke rigtigt på det, jeg spurgte om, fordi du siger, ja, der er uenighed, men der er lige præcis på det her spørgsmål. Og det er uanset, om der er indført 20 stramninger, som er symbolsk karakter. så er der i befolkningen et fuldstændigt... Der er ikke den store splittelse. Der er en kæmpe konsensus omkring, at man støtter den udlændingepolitik, der føres af Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti, og derfor er det en gratis omgang. Bare at sige, jeg er humanist, jeg vil verden det bedre, jeg stemmer på de radikale. Det kommer ikke til at få nogen betydning, og det har det heldigvis, synes jeg heller ikke, haft. Men så er det, jeg spørger dig om, det er at sige, I må jo gå ind i den nye åbne politiske debat og sige, hvad er det for et Danmark, I vil, hvor I slet ikke snakker om udlændingepolitik, for at man kan finde ud af, hvorfor man eventuelt skulle stemme på, for at finde ud af, hvad I støtter for det. At I ikke støtter udlændingepolitikken, det står klart for enhver. Jamen, jeg køber ikke din konstant, Torben. Jeg tror, det var Svend Auken, der skrev, og det står på en sten på Bornholm, at hvis ikke man tror, man kan bedrive det, der synes umuligt, så bliver det aldrig muligt. Og jeg tror, der er så stor efterspørgsel efter nogen, der vil i en anden retning, end den, som Dansk Folkeparti lægger. Det gælder på en lang række områder. Det gælder på en lang række områder, fordi vi faktisk er nødt til at finde ned i, hvad er det for nogle grundtanker, hvad er det for nogle grundværdier, som driver vores samfund. For mig, der går det her helt tilbage til det moderne gennembrud. Og den kamp, som vi, et bredt flertal dengang i befolkningen, heldigvis vandt deriblandt, radikale, nemlig, nu skal kvinder have stemmeret, nu skal vi have flere lige rettigheder, flere lige muligheder, vi skal løfte fra bunden. Noget som det grundlag, som Dansk Folkeparti bygger på, tog afstand fra dengang. Og det kan man se i dag på en lang række politikområder. I den økonomiske politik, hvad skal vi leve af i fremtiden, i stedet for bare at fordele det, vi har. I socialpolitikken, hvor vi skelner mellem om... hvilken baggrund man har, man født og opvokset i Danmark, har man danske forældre, eller har man ikke, og hvad vil det så i øvrigt også sige at være dansk? I miljøpolitikken, hvor det egentlig bare handler om sådan at holde det fra døren og være skind. I uddannelsespolitikken, hvor der er en grundtanke om, sætter det her fri, og kan vi bruge det til noget, eller er det bare en måde at ensrette på? Jeg tror, der er nogen, der køber det du siger her et stykke vej. Men du startede med for eksempel sådan noget med et moderne gennembrud og kvinders rettighed osv. Jeg tror, der er mange, der oplever, at jamen, det, I gør, det er jo sådan set, at I forsvarer mange muslimers ret til at undertrykke kvinder. Altså, så kan du sige, at den præmis anerkender du ikke. Men jeg tror, der er rigtig mange, der mener, at de radikale står for det. Altså, I vender simpelthen øjnene væk, og så overlader det Dansk Folkeparti og andre til faktisk at forsvare muslimske kvinders rettigheder, og hvis man siger, det sociale tryk, der er på dem, at de skal indføre sig burkaer, at de skal ikke have nogen uddannelse, de skal gifte sig med fætteren, og de skal i det hele taget leve i de der isolerede miljøer. Altså, hvordan harmonerer det med Brandes, der ville bryde ud af, hvor jøderne skulle assimilere os og andre ting, altså, og kvinder skulle bryde ud af de der fængsler, som var dengang. Det får jeg ikke, det kan jeg ikke få det til at hænge sammen. Nej, men det er, fordi du har købt den, og det anerkender jeg, den karikatur, som absolut findes om os. Jeg kan dælen dyle med love dig for, at jeg kæmper mod social kontrol og gør det sammen med dem, der har taget kampen. Vi har lige haft et kæmpe opgør i Folketinget. Dansk Folkeparti vil ikke give penge til de organisationer, der arbejder for social kontrol, imod social kontrol, for frisættelse af kvinder. Så det er jo tit, at det ender med at være... Men du har ret, det skal vi gøre meget mere ud af, for det har aldrig nogensinde været, det kommer aldrig til at blive radikal politik, at forsvare dem, der undertrykker tværtimod. Men det gælder bare, at uanset hvilken baggrund de har, vi kan ikke dømme folk på deres etnicitet, deres kultur eller deres religion. Vi kan dømme på deres holdninger og handlinger, og det skal have kamp til stregen hver gang Sofie nogen undertrykker. Sofie Carsten Nielsen, hvis man slår op i dag i Berlinger, hvor I jo også selv hæver prisen for at støtte Mette Frederiksen, så kan man jo se, at befolkningen mener, at udlændingepolitik det er det vigtigste område. Jeg tror, det er 51% af vælgerne, som synes, det er det vigtigste. Og hele 4 ud af 10 mener, at Mette Frederiksen er lige så stærk en garant for stram udlændingepolitik som Lars Løkke Rasmussen. Tror du på selv... Tror du nogensinde, at hun vil forlade den gyldne position, hun har fået her, ved at overbevise 40% indtil videre om, at hvis hun sidder statsminister, så vil hun føre nøjagtigt den stramme udlændingepolitik som den borgerlige regering? Hvordan forestiller du dig, at I skal kunne få hende til det? Altså, anden politik? Det er jo Mette Frederiksens valg. Hvis hun vil føre Dansk Folkepartis politik, hvis det er dem, hun gerne vil have til at lægge mandater til sin politik, så det er jo dem, hun skal danne et flertal med. Det er helt oplagt og helt legitimt og fuldstændig enkelt. Men det er jo klart, vi vil en anden retning. Vi har altid. Med Hørups ord, skal man handle, vil man handle på markedet, skal man døje landevejens støv. Det er fuldstændig en del af vores identitet at forhandle, at være pragmatisk, at indgå kompromiser. Men man er nødt til at blive lukket ind i lokalet. Det kan ikke være sådan, at man afleverer nøglen til fordøren, så går Mette Frederiksen ind, og så lukker hun døren og lukker Dansk Folkeparti ind af bagdøren. Altså, det er jo klart, vi lægger ikke mandater til, uden at få indflydelse på altså, politikken. Så er det vel bare, at I ligesom et hver anden lille parti, I kan få lov til at stemme for det, I synes er godt, og ellers så kan I bare stemme nej. Det er ret lige meget. De behøver ikke at bruge tid på det. Jamen, så kan vi bare ikke lukke hende ind i statsministeriet, så giver vi hende ikke nøglerne til det. Hvad gør, hun finde hvad gør nogle andre til. Så giver I dem til Lars Løkke. Hun må finde nogle andre. Jeg tror, folk er helt, helt optaget af, hvad det er for en retning, man vil drive dansk politik i. Og lige nu er det jo ligegyldigt, om du stemmer på den ene eller den anden. Det har det jo været i mange år. Det har det været en del år, for det går i Dansk Folkepartis retning. Kan du huske din gamle partifælle, Nasser Carter, da han stiftede et parti, så gik han til valg, og han ville ikke fortælle, hvem han pegede på som statsminister. Tror du, at de radikale kan gennemføre en valgkamp, uden at det står fuldstændig lysende klart for jeres vælger, hvem I vil pege på som statsminister? Vi har allerede sagt, vi vil gerne give Mette Frederiksen chancen for at forhandle, men vi leverer ikke nøglerne til statsministeriet på et sølvfad, for man kan ikke tage vores mandater med, uden at vi også får politikken med. Godt. Der er en lytter. Ja. Mogens Havnsø Petersen, han skriver... En af vores faste lytter. Hvordan vægter radikale udlændingepolitik, fordelingspolitik og grøn politik i forhold til hinanden? Lige meget. Alle politik, for os er uddannelsespolitik, som jeg tror står på forsiden af Berlingske i dag, virkelig, virkelig hjerteblod. Uddannelse ligger helt i grundværdierne, og det var derfor, jeg var nede og hente i det moderne gennembrud. Fordi vi er helt tilbage fra, hvad vi kommer. Det er det, sådan vi giver mennesker muligheder. Ligesom lige rettigheder, uanset hvem du er, er fuldstændig bundet i den samme værdi, som vores uddannelsespolitik bunder i. Nu er det ved Mogens Havnsø Petersen. Han var ligeglad med uddannelsespolitikken. Han snakker om fordelingspolitik. Og er der noget, der kan få dem, jeres såkaldte næsten venner i Rød Blok, til at virkelig korse sig? Det er, når de begynder med deres fordelingspolitik, og så skal jeg tænke bare overveje, at I skal have noget med det at gøre. Fordi det er I ikke, der er I meget uenige med de andre, ikke? Ja, altså for os er det jo ikke sådan... Er I mere enige med de blå end med de på røde? På nogle områder. Vi er tit enige med de blå om, at der skal skaffes nogle penge, og så bliver vi enige med de røde, om man vil, om at bruge pengene. Og der har vi været altså dem, der tog ansvar for, at der også kom penge i kassen. Det kommer vi til at blive ved med at være. Det er også en del af det radikale grund-DNA, at man må ikke bruge noget, man ikke har. Og det er simpelthen så basalt for os, men det er ikke sådan, at økonomisk politik for os er en ideologi. Jeg tror, Liberal Alliance har det mere sådan, at skattelettelser nærmest er værdipolitik. Sådan er det ikke hos os. Det er et redskab, et instrument, og det er øvrigt os helt tilbage fra. Altså, vi gik jo ud af Venstre i 1905, fordi vi synes, de var socialt uansvarlige og ikke løftede alle og gav muligheder til alle. Det er det, vi kommer af, at der skal være muligheder for flere. Men det skal være økonomisk ansvarligt. Vi skal ikke bare fordele de penge, der nu engang er kommet i kassen. Vi skal kigge fremad, hvordan bliver vi ved med at udvikle vores samfund, så vi kan tage flere med, så flere får flere muligheder, ikke bare dem, der har i dag. Er der omkring udlændingepolitik? Mener de radikale, at vi skal åbne op for flere flygtninge og indvandrere, end der er i dag? Jeg kan jo se i dag, at der er jo et historisk lavt asyltal. Mener I, det skal op? Nej, vi vil gerne have endnu færre. Vi er bare optaget af, hvordan man løser det, og så er man nødt til også at kigge på allerlængst, hvordan får vi færre flygtninge til at komme mod Europa, altså gøre noget i de lande. Hvordan styrker vi de ydre grænser? Hvordan får vi kontrol i Europa? Hvordan fordeler vi, så vi alle sammen tager et ansvar? Fordi der er en række lande i Europa i dag, der ikke tager et ansvar. Men det er et fuldstændig falsum, at vi skulle ønske åbne grænser. Vi ønsker ikke et migrantland. Vi ønsker at tage os af de flygtninge, der har brug for hjælp, solidarisk i Europa. Og hvis vi fik en fair fordeling, så ville der komme færre til Danmark. Nu kan jeg se i dag i Berlingske, at I skærper jeres krav til Mette Frederiksen, og det er så ikke på udlændingepolitik, fordi der er jo allerede nogle skærpede krav. Det er på uddannelsespolitikken, hvor som skulle være et fuldstændig lige så vigtigt krav, ifølge Morten Østergaard. Hvad er det for nogle krav, I skærper på udlændinge, eller på uddannelsesområdet? Det er jo helt grundtanken i, hvad det er for en retning, man vil have samfundet i, hvor uddannelse er helt afgørende, altid har været det, var det dengang vi kom til, har været det op igennem årtierne, og i den grad er det i dag, fordi de store udfordringer mod vores samfund er, at hvis ikke vi hele tiden bliver mere fleksible og dygtigere til at bevæge os rundt, fordi der kommer nye job, mange forgår, kan vi ikke holde de velstands- og velfærdsniveauer, vi har. Og så fordi det giver den enkelte mulighed for at bevæge sig ud over sig selv, og derfor er nogle af kravene blandt andet, at vi ikke bare skal stoppe besparelserne uden rigtig at anvise, hvor det kommer fra. Altså, det er jo netop bare lige at fordele det, vi har. Vi er også nødt til at sige, at det der uddannelsesloft skal væk. Det skal være muligt at bevæge sig på kryds og tværs af uddannelserne. Vi skal investere i livslang læring til alle. Det bliver, men det er skal alle ikke være sådan. Om. Det tror jeg ikke. Nå. Uddannelsesloftet er der et flertal, der har vedtaget de samme tre store partier i øvrigt. Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti. Er det ikke lavet for, at man ikke skal blive ved med at tage dyre uddannelser i bevidstløshed? Man kan tage en eller højst to, ikke? Længerevarende uddannelser. Ja, men det er jo ikke det samme som om, at man skal kunne... livslang læring er vel ikke, at man kan gå på universitet hele livet uden at få et job, ikke? Altså, det er vel ikke det, der er pointen. Nej, men det uddannelsesloftet forhindrer, at man kan bevæge sig fra socialrådgiver til pædagog, fordi man der igennem fandt ud af, det er jo det, det forhindrer. Det er jo blevet sådan noget uddannelsesnobberi, hvor man kun kan gå opad. Og vi får brug for mange flere, der flytter sig til siderne og ud og ind i fremtiden. Derfor er det sådan noget helt forhistorisk tænkning, der ligger i det loft. Og bestemt ikke det, vi får brug for i fremtiden, og ikke det, der ligger i vores grunduddannelsestænkning, nemlig at det skal sætte mennesker fri til at gøre mere for samfundet. Men man bruger ret mange penge på uddannelsespolitik, og det kunne godt være, at det skulle være lidt mere effektivt. Og det er så et greb, man har brugt, og så må man jo evaluere det og se, om man kan finde på noget bedre. Men hvad gør de radikale ved den dag, at I står der, og der er rødt flertal, og så kan vi ikke gøre Mette Frederiksen til statsminister? Der talte så på Christiansborg om, at Christian Thulesen Dahl jo på en eller anden led har lavet en... Ja, det skal være flinke... En toiletaftale. Ja, så kunne man godt formulere det. En stiltigende aftale om at ligesom holde Mette Frederiksen ved magten og lave udlændingepolitik med hende. Og det vil efterlade jer over i skammekrogen, kunne man sige. 4 år i ørkenvandring med Dansk Folkeparti og FOA-alliancen eller... Med Dansk Folkeparti, SF og Socialdemokraterne. Er det jo ikke ligefrem glimrende perspektiv for det radikale venstre, som traditionelt altid har været ind og få, som siger, at være dealmaker og have indflydelse på dansk politik? Nej, men det er jo vælgerne, der bestemmer. Hvis de ønsker den alliance af Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og SF, og de partier ønsker at danne regering og støtte op om en regering med hinanden, så er det jo demokratiet, som det eksisterer. Jeg synes bare, at det valg skal stå rigtig tydeligt. Vi repræsenterer en anden retning end det valg. Jeg tror, det bliver stilstand med stilstand på i den alliance. Hvis man laver sådan en højre-venstre-alliance og siger stram udlændingepolitik, slap udlændingepolitik, og man sådan, hvor skulle man så sætte det radikale venstre? Helt yderst til venstre, og til venstre for Enhedslisten og SF og Alternativet? Eller hvor er I sådan midt, eller sådan til venstre for midten, hvor du har jo, altså, og for, du sidder, nu griner du, men du har jo altså læst statskundskab, så du ved godt, hvad jeg mener jo. Og har jeg ved godt, hvad du mener. Der kom en rigtig glimrende analyse i går, der siger, at det handler egentlig om en anden akse, nemlig hvem synes, at tingene var bedre i går, og vi skal forsikre folk om, at vi kan... Vi kan nok ikke sådan holde tingene helt i ro, men vi kan gøre så meget som muligt for at holde verden stille. Og så dem, som i højere grad siger, hvordan udvikler vi samfundet på svarer en måde, som vi tager folk med. Svarer du ikke på et andet spørgsmål nu? Nej, jeg synes ikke, den højre-venstre rigtig gælder på den måde længere. Når SF og Dansk Folkeparti, som kommer fra nogle rigtig borgerlige rødder i sit ideologiske udgangspunkt, har bevæget sig den vej, så er det jo svært at se, hvad det egentlig er, der er højre og venstre. Jeg medgiver, at vi står, altså glædeligt medgiver jeg, på en grundlæggende ordentlighed og en grundlæggende ligebehandling af mennesker, men vi har da været med til at vedtage masser af ting, som går ind og stiller krav. Vi vil for eksempel gerne stille nogle flere krav i integrationspolitikken fra dag et. I dag sidder folk i 100 år, uden der bliver stillet eneste krav til dem, og det er der ud fra forudsætning om, at det vil de faktisk gerne. Sofie Carsten Nielsen, det er bare en lidt anden ting at tale om, fordi det, vi er over i følelserne og sådan, men jeg synes... Nej, vi er da over i konkret politik og løsninger. Ja, men det, nej, det er mig, der skifter dagsordenen nu. Okay. Du skal ikke tro, du bestemmer alt. Du kommer til at bestemme endnu mindre i fremtiden, ser det ud til. Da den her melding kom fra Mette Frederiksen, så virkede det egentlig som om, at dem, der var mest overrasket over det, det var de radikale, mens alle andre ting, det har der ligget i kortene i årevis. Ja. Det er jeg enig i. Det har ligget i kortene i årevis. Så siden, at Helle Thorning-regeringen faldt, så har man bare tænkt, der skal det har overhovedet ikke... Altså, i min verden, der er det bare sådan, det bliver der aldrig til noget, men de selvfølgelig laver hun en mindretalsregering, et partiregering. Altså, jeg er jo enig i, at meldingen ikke er spor overraskende, og tværtimod, så behøver man ikke at sådan gå, og så er det noget, der ikke er sagt. Nu er det hele sagt, og så forholder vi os til det. Jeg var ikke spor overrasket. Men hvor det bærer hen, synes jeg til gengæld, altså er der noget, jeg har lært af mine år i politik, så er det, at det er meget svært at se rundt om næste hjørne. Jo, men til at tænke, I må have ligesom forberedt jer på den her situation. Ja, det har vi også. Og nu har I glæden af, at I bliver inviteret ind alle mulige steder, man kan høre, hvad de radikale mener om andet end udlændingepolitik. Ja, det er rart, når vi også kan komme til at tale om det. Det er enig. Som du sikkert ved, så har jeg jo sådan en nebengeschæft som politisk kommentator, og jeg spekulerer sammen med alle mulige andre i kaffegrum, så tænker jeg, kunne man forestille sig på den anden side et valg? I har kørt den her klare linjers politik, som jeg tror, der også er et publikum for, og så så tæller man stemmerne op, og I alle har fået de mandater, de nu skal have, og I har måske fået et godt valg. Sådan ser det også ud meningsmålinger. Kunne man så forestille jer, at I så begynder at skal man sige, søge ind på midten i det her spørgsmål og gå på kompromis, eller vil I stå lige så stejlt som altid? Eller vil I også komme ind i et tårn, og så vil I bøje jer og så finde en aftale med Socialdemokraterne? Men hvor I også vil give jer på det her område? Jamen, Radikale Venstre har en 114-årig historie af at indgå kompromiser. Det gjorde vi i 2011, det har vi gjort gennem hele historien, selvfølgelig. Det her er jo ikke ultimativt, altså det er jo, hvis der er noget, der er ultimativt, så er det vel Socialdemokraterne lige nu. Sådan er vi. Vi indgår kompromiser, men vi kommer ind med vores politik, og så forhandler vi ud fra det. Hvis man ikke bliver budt ind til bordet, så er der ikke nogen skam at blive væk. Så forestillingen om, I kan bare skrive under på de stiplede linjer om Socialdemokratiets uddannelsespolitik, det kan man kigge i vejviseren for, det kommer ikke til at ske? Det kommer ikke til at ske. Sofie Carsten Nielsen, det er bare lige Michael Jensen i Rødovre. Han stiller et spørgsmål, som du sikkert ikke vil svare på, men nu får den alligevel. Er der en Lidegaard-linje og en Østergaard-linje i de radikale? Og jeg tror, det Michael Jensen i Rødovre hentyder til, det er, at Lidegaard er lidt mere... Og det er Martin Lidegaard. Martin Lidegaard, ja. At han er lidt tættere på Socialdemokraterne og er villig til at give lidt mere køb end Østergaard. Det har jeg ikke hørt. Og i dagens... Dagens måling hos, der er det nærmeste, ja, det er lidt voldsomt, synes jeg, men der er 92% af vores bagland, der altså tillidsfolk, der siger, at vi er på rette vej. Det er meget massiv opbakning, det er også det, jeg møder hele vejen rundt. Nej, vi har ikke to linjer i Radikal Venstre. Sofie Carsten Nielsen, tak fordi, at du mødte op til denne her lille afhøring. Nå. Selv tak. Så, og der er ikke nogen skiller ikke nogen på, kilder. Så det er der ikke noget at gøre så ved. Så den klarer vi akustisk. Vi går straks videre. Men jeg vil lige sige, der er faktisk en hel del sms'er og ting på lytter, der har... Dem og der er en her, der blandt andet altså, så skriver, og det, man skal jo altid også læse kritikken op, og der er en der her, der skriver, at hun er meget, meget utilfreds med, at jeg stigmatiserer folk med mine bemærkninger omkring udlændingepolitik. Det synes jeg dog alligevel, det er en læge i Birkerød, tror jeg det var. Nå. Altså, som mener det, hvor jeg tænkte, det er alligevel utrolig meget, man kan tolke på én sætning, hvor jeg bare sagde, at jeg var uenig i den radikale udlændinge. Ja, det må man sige. Det må man sige. Hvad vil du sige? Hvad vil du svare lytteren? Jeg vil bare sige, at det synes jeg faktisk er en overfortolkning. Altså, ja. Det sker jo, det kan man jo ikke helt undgå, at nogen kommer til. Jens Poulsen, han... Altså, hun skriver... Nu fandt jeg den her igen. Lea Herdal, allerød var det. Øv, Torben Steno, du er skuffende enøjet og stigmatiserende i dit syn på udlænding. Der skal ikke meget til, vil jeg sige. Nej, men det ser jo også noget om, at den her debat, det er virkelig en, der skiller folk, og det er, der er ligesom kun plads til to synspunkter i den debat. Ja. Jeg synes selv, jeg prøver på at balancere lidt. Jeg har opdaget, at det er meget svært at være nuanceret. Enten så er man på det racistiske hold, eller også så er man radikal, og radikal, det er i den her sammenhæng et skældsord. Det kan man tydeligt mærke på sms'en, det må jeg sige. Altså, der er også en her fra Clement Brandt i Sorø. Han skriver, hej gamle sure mænd. Ja, befolkningen er optaget af indvandring, men vi er også nogen, der er bekymret for den måde, vi taler om dem på. Det virker efterhånden som om, at bare vi er grimme nok, så løser vi alle problemer. Jeg ønsker heller ikke flere indvandrere, men jeg er mere bekymret for, hvilke politikere vi har. At lov og ret... og at tale ordentligt snart er skyllet ud i kloakken. Hilsen, en trofast lytter, Clement Brandt, Sorø. Og jeg vil sige, det er faktisk meget enig med dig i, Clement Brandt, men det er ikke dermed sagt, at man ikke kan gå ind for den gældende udlændingepolitik. Og jeg vil sige, er der noget, der hedder, retsstatens stilling, så vil jeg da gerne sige, at det er der noget, som min kollega Jarl Kort og jeg selv faktisk har været ret bekymret for i lang tid. Jens Poulsen skriver på vores Facebook, FOA-alliancen. Jeg brugte det der FOA-alliancen til at beskrive det her samarbejde mellem SF, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, fordi, og de har jo partibogstaverne F, O og A, altså FOA, og det er også noget, som jeg ved, SF'erne render rundt og siger, fordi det lyder lidt pænere end... Der er nogen, der har brugt den rød-gule alliance, ja. Og rød-brune alliance, har jeg også hørt Morten Østergaard sige på et tidspunkt. Det kom han jo meget galt af sted med. Men det er altså forestillingen om, at der er et flertal, som ligesom kan regere efter det næste valg, viser sig fremt. Og FOA, det er jo også foreningen Fag og Arbejde, som ligger her på den anden side af gaden, og er jo så repræsenterer de mange mennesker, som arbejder i den offentlige sektor, hvor altså Dennis Christensen var jo til fornyet formand for det, og der er jo mange af deres medlemmer, der faktisk stemmer på netop de her tre partier, F, O og A. En anden lytter skriver på vores sms, han hedder Carsten Nedergaard fra Ringkøbing. Thaisa, og tak for et godt program. Blot en formaning til jer. Vi kan jo godt lide at blive formanet, Torben. Ja. Lad gerne være med forherligende og andre ekskluderende at kalde nogle sms-skrivende lytter for en af vores faste lytter. I det der er vi mange, der er, men som ikke har mulighed for hele tiden at sende sms'er ind, i det vi faktisk arbejder imens. Jeg kører lastbil. Der skal jo nogen til at tjene pengene til dem, der har altid i verden til at sidde midt i arbejdstiden på en hverdag og hygge sig med at sende alle de beskeder, de lyster. Således hermed en øjenåbner, en aha-oplevelse til jer. Med venlig hilsen, Carsten Nedergaard Ringkøb. Hvad vil du sige til Carsten? Der vil jeg sige, Carsten Nedergaard, du sidder i din lastbil nu, så tryk på hornet. Det er sådan ligesom man gjorde i gamle dage med tæskeholdet. Så fik man alle lastbilchaufførerne til at trutte i hornet. Desværre er det nok sådan lige med vores program her på Radio 24/7, at det nok ikke alle lastbilchauffører i Danmark, der har det som deres foretrukne. Men jeg synes, at Carsten Nedergaard, du skal trutte i hornet, og hvis du er fast lytter af Kort og Steno, så kan de andre høre det, uden at du har mulighed for. Men vi takker for formaningen og vil reflektere over det og lade være med at fremhæve de faste lyttere. Vi er meget, meget glade for, at vi har chauffører i lastbilerne rundt omkring i Danmark, måske i hele Europa, der lytter. Det står endnu mere klart for mig, at de radikale intet har forstået, at det danske samfund i den grad ikke mere vil have den overgodhed for især muslimer og andre udefra kommende mennesker. Godt, at A, altså Socialdemokraterne, har slået hånden af de totalt virkelighedsfjerne radikale, skriver Bjarne Jonsen fra Vækkerløse på Falster. Tak skal du have. Lilian Valby, undskyld, det hedder hun ikke, hun hedder Lilian fra Valby her i København. Hun skriver, radikale mistede blandt andet min forståelse og opbakning, da Gerner Nielsen, jeg tror jo, hun hedder Elisabeth Gerner Nielsen, for år tilbage lod sig fotografere, det var nede i Københavns kanaler. Ja, det var nede ved siden af fiskerstatuen. Ja, lige præcis, nede i Gammel Strand med hovedbeklædning. Og det var jo altså sådan noget muslimsk hovedbeklædning, det var sådan en hijab. Og det, ja, synes jeg, var et tilbageskridt i kampen for ligestilling af kvinder. Det var sådan en svensker-træk. Det gjorde den svenske statsministerkandidat Mona Sahlin også. Det kom hun også ret... ja, det viste sig at være temmelig tåbeligt. Men jeg er faktisk enig her. Her synes jeg, altså, og jeg tror også, man må det være fair... Det var der hoppede jeg af fuldstændig. Vi må være fair og sige over for de radikale, det var ikke alle radikale, der stod og klappede i hælderne og synes, at det var en fremragende ting. Og man kan sige, at Elisabeth Gerner Nielsen er jo ikke i politik mere, og det var måske en forklaring på det. Hun er rektor på designskolen, ja, i Kolding. Og der gør det sikkert ganske glimrende der. Godt. Så vil jeg altså lige... Så nu har Lea Herdal fra Allerød, hun er medlem af Alternativet. Hun har reageret på det, hun sagt. Mener bestemt ikke, du er racist. Det er altså mig, Torben Steno. Den korte sms-form betyder bastante udsagn. Det er så i orden, Lea Herdal. Hvis vi ses på folkemødet, så kan vi jo som folk diskutere det her spørgsmål sammen. Og her tror jeg, der er en radikal støtte. Så det er Jette Halby fra Vium, der skriver, kan vi nu for pokker ikke snart slippe ud af den glasklokke, som Dansk Folkeparti har haft held med at proppe Folketinget ind i, ved umindelige tider at bilde hinanden og befolkningen ind, at det største problem i Danmark er udlændingen. Jeg stemmer ikke radikalt, men stor tak til de radikale for at styre debatten mod børn, unge og uddannelse. Folkeskolen bløder efter reformen. Det er jo den radikale reform. Og det er virkelig en trussel for det danske samfund, skriver Jette Halby fra Vium. Man må sige, vælgerne er så uenige, fordi ja, de mener jo altså, det står allerøverst på dagsordenen. 51% ifølge Berlingske har det øverst på dagsordenen. Sundhedspolitik er 45%, og miljø og klima er på tredjepladsen med 34%. Vi kan ikke komme udenom, at ved at have besøg af en radikal toppolitiker, det er noget, der får folk til at ytre sig både på sms og på Facebook. Og tak for det. Men der er jo faktisk en proces i gang omkring at finde en modtager af ugens fidusbamser. Der er kommet et forslag fra Paul, og så i parentes, P.T. Thyholm. Jeg ved ikke, om det er sådan Paul, der skifter sådan navn efter, som, hvornår han har skrevet noget. Det kan være, han er flyttet fra konen, men han, ja, det ved jeg ikke, men nu får du alligevel lov for dit budskab igennem. Han skriver ugens fidusbamse til Mette Bock for at følge landsholdet til Rusland, trods alt boykotsluder, og for udtalelsen, idrætsudøver er ikke en del af det store politiske spil. Og der vil jeg så godt sige tak for forslaget, Paul Thyholm. Det får Mette Bock absolut ikke min opbakning heller til. Ikke. Fordi altså, at sige, idrætsudøver er ikke en del af det store politiske spil, det er jo direkte tåbeligt at sige. Fordi det ved vi udmærket godt, altså det er over 50 år siden. Eller hvis nogen kan huske Olympiaden i 1936, så vil man sige, sport og politik har ingenting med hinanden at gøre. Ja, det er rigtigt. Siden 1936 har det udgangspunkt været helt ude i hampen latterligt, og det er det stadigvæk. Altså, VM i Rusland er jo, tror jeg, et udtryk for en masse brune kuverter frem og tilbage til en masse afrikanske og sydamerikanske fodboldforbund. Og det er ham her, schweizeren SF Blatter, der har styret det. Ja. Altså, FIFA har nul troværdighed, og næste gang er det Katar. Ja. Og det er altså... Hold op. Jeg skal se så lidt fodbold som overhovedet muligt, men selvfølgelig skal jeg støtte landsholdet, jeg skal se VM-finalen, men det er uden glæde, jeg skal se VM i fodbold den her gang. Det må jeg nok have lov at sige. Men så skal vi også, så er der kommet et forslag, som måske kunne være noget, og det er fra Iben Hjort, og jeg siger ikke, at hun tit hører programmet, men det gør hun. Men hun skriver, at i anledning af folkemødet kunne I begave Bertel Haarder med fidusbamsen for det initiativ, han i 2011 tog til den populære og særdeles velbesøgte politikfestival på Klippeøen. En anden potentiel kandidat kunne være forsknings- og uddannelsesminister Tommy Ahlers for de indledende manøvrer til et opgør med karakterinflationen på de højere uddannelser, hvor alt for mange får første præmie, det vil sige 12-taler. Det skriver Iben Hjort, og det, jeg synes, Bertel Haarder er jo fint om, men jeg tror faktisk, Bertel Haarder har fået, hvad han skal have af bamser han for det. Men Tommy Ahlers, der går i kamp for at få, hvad skal man sige, ja, altså, stoppe inflationen af karakterskalaen, det der er det interessant bud. Jeg synes bare ikke rigtigt, der er sket noget endnu. Vi ser, om hvad der skal. Jeg har et helt tredje bud, det er jo, at det Dansk Industris direktør, Carsten Dybvad, ham der i gamle dage var departementchef over Statsministeriet og Finansministeriet, som jo opfordrer til at gå imod sine egne medlemmer, altså alle de her virksomheder, der er, som på det her tidspunkt, hvor landet skriger på arbejdskraft, altså kvalificeret arbejdskraft, vil jeg mærke, og vil have folk fra udlandet til at komme og hjælpe med at få gang i maskinerne, så vi alle sammen kan blive rige og lykkelige og få vores pension hjem og sådan noget. At de skal så til at ansætte og nogle lærlinge, fordi der er jo en masse unge mennesker, som stadig ikke har en praktikplads og så videre. Og det må jeg sige, det er godt at se, at der er en arbejdsgiverformand, arbejdsgiver og direktør, at det, som simpelthen slår i bordet og opfordrer medlemmer, dem der betaler hans løn, for faktisk at påtage sig et ansvar. Det er simpelthen ikke troværdigt, når virksomhederne skriger efter arbejdskraft, at de ikke selv gør noget i den forbindelse. Altså, nu er tiden simpelthen kommet til, at man påtager sig et ansvar. Det er fint, man tjener penge, og vi er glade for, at I tjener penge, men I skal dele med dulme også påtage sig et ansvar for morgendagen, og det handler om, at de unge mennesker, vi har her i det her land, at de får en uddannelse, og en praktisk uddannelse, en erhvervsuddannelse. Politikerne har fokus på det, befolkningen er enige, gør nu noget, og hvis der er noget, I mangler, nogle penge, noget vejledning, et eller andet, så sig til. Godt, så er Carsten Dybvad i hvert fald på tavlen. Så vil jeg så se, om jeg kan få overtrumfet, at undervisningsminister Merete Riisager har været ude med at sige, at nu bliver man nødt til at lave noget om i gymnasiet, fordi hun har heldigvis, vil jeg sige, altså er der en toppolitiker, en minister, der har opdaget, at både fransk og tysk kundskaber i Danmark er på et katastrofalt ringe niveau, og det er ikke godt for et land, fremtid, at der ikke er nogen, der taler. Vores største samarbejdspartner, vigtigste politiske allierede og økonomiske kompagnon, eller hvad hedder det, handelspartner, Tysklands modersmål. Altså, det er helt katastrofalt. Og fransk er også et meget, meget vigtigt sprog i en europæisk sammenhæng. Og der går det ikke, at vi bare bliver ved med det der med, Danmark er et land, hvor vi ved en hel masse om os selv, og så taler vi sindssygt godt engelsk alle sammen. Det er ikke godt nok. Og det vil jeg egentlig godt præmiere Merete Riisager for at tage fat på det problem, fordi der er mange undervisningsminister, der har sjoflet tysk altså tysk og fransk i 20-30 år. Og det er jo det her, skal jeg sige, befolkningen er jo ikke sådan specielt vild med tysk. De vil alle sammen gerne tale engelsk, så de gør det faktisk ret godt, taler rigtig godt dansk, engelsk i landet. Men sagen er jo, at altså, Tyskland, det er jo et mærkeligt, skal man sige, kompleks, eller det er lidt underligt, at det land, som vi tjener allerflest penge på, som er medvirkende årsag til, at vi holder et ret højt velfærdsniveau, det er Tyskland. Det er vores største, suverænt største samhandelspartner. Og så har man et stedmoderligt forhold til tysk. Og jeg vil sige, altså, jeg har to helt vanvittige eksempler på det. Det var jo for nogle år siden, den her meget succesfulde tøjkoncern Bestseller skulle bruge nogle tysktalende medarbejdere. De kunne ikke finde nogen i Danmark, så det de gjorde, det var selvfølgelig at hyre nogle tyskere, som jo så har den gave kulturelt også, at de kan faktisk godt være lidt flittige, så de satte sig ned på deres bagdel, og så lærte de dansk på et år. Det er bare en lidt anden indgangsvinkel til det, og så var det dem, der fik jobbet. I fredags gik jeg rundt på gader og stræder, føjtede jeg rundt i Sønderborg, og der er mange unge mennesker på gaderne i Sønderborg, det er en rigtig studenterby. Og så spurgte jeg dem alle sammen, hvordan de havde det med Tyskland, og så sagde de fleste af dem, ja, det var da vidunderligt, de kørte tit derned, fordi smøren stadigvæk var lidt billigere, og øllet også var lidt billigere, så sagde jeg, kan I tale sprog? Nej. Og det er jo engang i Sønderborg, altså hvor man kan kigge over på Tyskland, Nordslesvig, der kan man ikke længere tale et ordentligt tysk, og man bare tænker, det er jo en skandale. Hvad er det, Lykke Friis plejer at sige? Mit engelsk kommt man durch, aber mit deutsch kommt man weiter. Altså, man kan godt kommunikere med tyskerne, og nu skal vi snakke, det er jo sådan en erhvervsmæssig sammenhæng, men altså, når man skal ligesom igennem og have de helt store kontrakter, og det skal vi jo også her i Danmark, hvis vi altså kan skaffe nogle lærlinge og har det strækkeligt med kapacitet, jamen så er det jo, at vi skal gøre lidt mere ved Tyskland. Men vi skal også snakke med udenrigsministeren omkring det her særlige dansk-tyske forhold i dag, og det skal vi lige om lidt, så kan vi jo prøve at nævne det her. Men jeg synes også lige, altså der er jo lige et par andre ting, der godt kunne få et par kommentarer med. Lige en ting, altså når jeg snakker med de unge mennesker i min familie og sådan noget, så er det sådan, at de griner lidt af tysk og siger, ja, jo, men det er ikke rigtig vigtigt. Altså, jo, og man skal lige igennem og sådan noget, men det er ikke noget, man tager alvorligt at lære det sprog. Det er helt vildt, hvor mange muligheder der er i Danmark og i Tyskland for dem, der orker og lærer det. Og de kigger sådan helt tilforladeligt på gamle onkel Jarl, som er så optaget i tysk, og så er de hurtigt videre til nogle mere eksotiske sprog. Men jeg vil også bare lige sige noget om det der, fordi nu kommer jeg til at sige, at jeg har været i Sønderjylland, eller i Sønderborg, ikke? Og altså, jeg rejser lidt rundt i landet for tiden, og jeg har også været i Brønderslev, det er Nordjylland. Jeg har været i Ringsted, og det er fordi, jeg er ved at lave nogle programmer, som skal sendes her til sommer, der hedder De drog mod vest. Og det handler ikke om mennesker, det handler om, at det var arbejdspladserne, der drog mod vest. For der var ikke ret mange arbejdspladser eller mennesker, der rykkede med. Men jeg har besøgt nogle af de her steder, og der var det netop, at jeg hele tiden har prøvet at lede efter, hvad er egentlig forklaring på, hvorfor at de forskellige arbejdspladser kom til at ligge, hvor de ligger. Og der har man jo så, jeg kan ikke, fordi det kan man ikke få en ordentlig forklaring på. Dem, der er på de nye arbejdspladser, de er selvfølgelig glade for, at de har fået et spændende job. Dem, der er leder af det, de bor enten i København eller en anden er sat ind. Og de taler som embedsmænd, der intet ved, og det virker som om, at alle siger, ja, vi aner ikke, hvorfor vi endte her. Der er ikke nogen, der vil komme med en forklaring på. Og jeg tænker, der synes jeg, Venstre, som jo var dem partiet, da de sad i regeringen helt alene i 2015, de skylder også en forklaring på, hvem var det, der fik ideen til at tage havarikommissionen og flytte den fra Roskilde og til Ringsted. Det er en flytning på cirka 32. Jamen, hvem er det? Jeg synes, det kunne da være spændende at høre. Og hvad er resonemanget for at flytte noget fra Roskilde til Ringsted? Det er Troels Lund Poulsen, som bad sine embedsmænd, hvad har I idéer, og så kommer de med et katalog, så gennemfører de det. Jamen, så den med at flytte 11 arbejdspladser til 250.000 kroner, altså stykprisen fra Roskilde til Ringsted, det virker simpelthen som om, nogen har siddet ved en fredagsbar med nogle dartpile og kylet dem op mod Danmarkskortet. Regeringen har nedsat et udvalg, et embedsmændsstudie, som gjorde det her. Det var Troels Lund Poulsen, der stod i spidsen for det. Initiativtagerne af det her, det er Hans Christian Schmidt og andre, som lavede en kampagne forud for sidste valg, hvor de skulle have udflyttet alle de her ting. Det var et valgløfte faktisk af en udvalgt jysk-synsk folketingsmedlem for Venstre. Og der kan jeg så også se, nu jeg har været i Sønderborg, at det er jo ikke tilfældigt, tror jeg, at Hans Christian Schmidt har været med til det her, fordi Venstre fik i Sønderborg og i hele taget i Sønderjylland, men i Sønderborg et helt usandsynligt dårligt valg. Og men det mærkelige ved det er, at Sønderborg Kommune, det er alt andet end udkants Danmark. Det er måske en af de mest fremgangsrige byer i Danmark overhovedet. De er ved at bygge skyskraberhoteller på havnen med konferencecenter. De har to af Danmarks største virksomheder, Danfoss og Linak. Byen har egen lufthavn. Den har et væld af turisme, og så får de 300 arbejdspladser serveret på i augusten på Slot, det gamle sindssygehospital, hvor Landbrugsstyrelsen nu har rykket ind, mens Tønder, der er fuldstændig udsultet, de får 20. Hvad er resonemanget? Jamen, det hørte vi jo sidste uge, den politiske ordfører for Venstre, sige, det handler om en mere bedre fordeling af offentlige statslige arbejdspladser over Tønder, hele landet. Så burde det jo være Tønder, der fik 300, og så kunne Sønderborg få 20. Ja, jo, men det kan det du sige. Altså, vægten hænger meget skævt i Sønderjylland. Det er vel fordi, man ikke vil have skudt i skoene, at man forærer statslige arbejdspladser til venstre kommuner. Sådan er det. Altså, det kunne jeg forestille mig. Altså, det er en del. Og det er det en socialdemokrat, der jo har startet den her dagsorden. Kåre Dybvad Bæk, han har jo skrevet Bibelen for det her. Det var, han skrev den der bog om udkantsmyten, at der satte det her i gang. Det er nok den bog, der har flyttet mest i dansk politik i årevis, som jeg ser det. Det kunne være, at han skulle have sommerfidusbamsen. Men til sidst vil jeg også godt lige kommentere det her med, at Christian Jensen i dag, Venstres finansminister og næstformand, jo er ude at sige, at Dansk Folkeparti skal med i en firkløverregering, og han er jo sådan meget... Han har jo det problem, at han er under konstant mistanke for at være skabsradikal, og de radikale, de dødskysser ham jo hele tiden, og det vil han jo ikke gerne have sig fra, kan jeg forstå på den glimrende interview, der er lavet med ham i politikken. Og Christian Thulesen Dahl, gentager jo sådan set også, at Liberale Alliance ikke kan være med i en i sådan firekløver-regering. Og Christian Thulesen Dahl jo også er sådan ret sikker på, at han kan jo han er glad for, at det, som han betragter som et faktum, altså at Dansk Folkeparti kan sådan bestille tid i regeringen. De kan selv sige, nu er vi gerne regering, så kommer de i regeringen. Det er jo ligesom hans pointe, der har været det siden 2015 i virkeligheden. Det kan de måske så, også godt, men det bliver bare uden Liberale Alliance. Så det her ser jeg jo for som Christian Jensens skridt i retning af at få Thulesen Dahls opbakning til at have en skønne dag efter et valg, eller hvis Anders Lars Løkke Rasmussen en dag skulle finde på noget andet, og de blå har vundet næste valg, det ved vi ikke, om de gør, så kan Thulesen Dahl omfavne Christian Jensen. Eller gør ham til statsminister. Det er vel det, der er pointen. Så meget, meget interessant artikel. Ja, interessant artikel, men på den måde, altså, at det er cirka lige så realistisk et forslag, som når Alternativet den her uge foreslår, at nu går de i spidsen for at få indført et verdensparlament. Jeg vil sige, der er mere realisme i det her, men det er jo fremtidsmusik. Men vi skal jo også snakke om fremtiden med udenrigsminister Anders Samuelsen, som skulle være igennem på en telefon. Er det korrekt? Det er rigtigt. Goddag, Anders. Goddag. Og du er i Allinge på Bornholm og er med til at tyvstarte folkemødet, kan jeg forstå? Lige netop ankommet. Godt, glimrende. Jamen, grunden til, at vi har ringet dig op, det er jo, at der kom en pressemeddelelse her i går fra den tyske ambassade, som at 2020, og det er lige om lidt, det bliver kulturjarer mellem Danmark og Tyskland. Hvad er det, I har fundet på, der er din tyske udenrigsministerkollega? Jamen, vi har jo altid noget at fejre sammen med tyskerne. Den her gang, der er det 100 år for grænsedragningen. Samtidig med, at vi har jo også, vi har passeret 75-året for afslutningen på 2. verdenskrig, 65-året for København-Bonn-erklæringen. Der er mange ting i 2020, som bliver interessant at markere. Det er sjovt, at du siger 20 eller 100 år for grænsedragningen. I de første 99 år, hvor vi har fejret det, der hed det genforeningen. Ja, du må gerne kalde det genforeningen også. Altså, jeg tror måske i disse tider, så er det under alle omstændigheder jo en super interessant dag at markere, fordi den er jo på mange måder også et eksempel til efterfølgelse for resten af verden. Så det vil sige, at altså, du har fået tyskerne overtalt til at fejre, at de mistede Nordslesvig. Jeg tror, det er... De har ikke i hvert fald gerne hånden ud, og de går meget op i det, og synes, det er super, super spændende. Det gør vi jo også, helt sikkert. Hvad skal der ske konkret? Er det noget med kongefamilien kommer rejsende, og der klippes en masse snore over, eller hvad? Er der noget på beding der? Altså, som jeg har forstået det, så er der et ret omfattende program, som tyskerne selv går meget op i, at deltage i også på højt niveau. Så det tages alvorligt på begge sider. Jeg ved, at vores aldeles udmærkede kulturminister mange gange kommer til at være involveret i det kommende år. Og hun er også tidligere formand for Grænseforeningen, ikke? Nu må vi se, om hun også er kulturminister i 2020. Ja, det kan vi jo ikke. Og for dem, der ikke er helt med, så er den aldeles udmærkede kulturminister også din store søster, for ikke skal være lov. Nå ja, det er rigtigt. Nå ja. Ja, ja, og vi skal faktisk på plads. Og fra Liberal Alliance, for at det ikke skal være lån. Ja, ser du det her som et tegn på, at vi arbejder tættere med tyskerne nogensinde før? At vores bånd er stærkere end nogensinde før? Eller har du som udenrigsminister set, at der har været en øjenåbner for dig, hvor meget vi egentlig har med Tyskland at gøre i virkeligheden? Ej, jeg synes, man skal have gået med meget lukkede øjne for ikke at opdage, at tyskerne er en meget mere både allieret, men også en vigtig handelspartner og kulturel partner med Danmark. Det er vores største eksportmarked. Med den Tyskland-strategi, som vi lagde frem i 2017, der satte vi endnu mere ind på at styrke samarbejde og samhandel. Og der er en bred indsats både fra kongehuset, fra regeringer, fra kommuner og fra organisationer. Og samtidig så er det jo også klart, at tyskerne spiller en kæmpe rolle i det europæiske samarbejde og hele den diskussion, som vi har med, hvor skal EU gå hen. Jeg havde møde i går, jeg var i Berlin i går kort, jeg havde møde med Heiko Maas, den tyske udenrigsminister, hvor blandt andet de her ting var på bordet. Jamen, når vi har Liberal Alliance som parti, og ikke dig som udenrigsminister, så tager sig, så har I jo egentlig kørt en noget, hvad skal man sige, jeg vil kalde det lidt fesen EU-politik, og Tyskland og EU-politik, er det egentlig ikke ret tit meget det samme? Nej, altså Liberal Alliances udenrigspolitik, som nu i høj grad jo også er regeringens udenrigspolitik, det er, at EU-politik, det er, at EU skal være et fokuseret EU. Det skal fokusere på frihandel, på fredsprojektet, på den fri bevægelighed. Når vi er i gang, ikke? Altså tage færre initiativer, men til gengæld mere borgerrettede initiativer. Det er jo egentlig også det, kommissionen gør i øjeblikket. Jeg tror, Brexit har i høj grad været med til at være en øjenåbner for alle i forhold til det. Og så samtidig er det også blevet tydeligt for rigtig mange, tror jeg, at hele den der migrationsdiskussion, jeg har lidt på fornemmelsen, at jeg også allerede har været i gang med at diskutere det her i dag. Det er jo ikke noget, vi kun kan løse i Danmark. Det er vi nødt til at gøre ved også at have lukket de ydre grænser, og der har vi brug for EU. Men Samuelsen, det er jo bare, jeg kan ikke lade være med at tænke, at Liberale Alliance har en del af ansvaret for den skamplet, det var, at vi stemte nej til ret. Nej, det har vi intet. Det har I intet ansvar for, fordi jeg opfordrer godt nok til, at vi skulle stemme nej. Jo, det gjorde vi jo, fordi at man bad os om at stemme om det forkerte. Altså det regeringer ofte gør, det er, at de gør jo det. Der var ikke, du har fået 90% ja, hvis man nøjes med at stemme om politisamarbejde. Det var det, vi anbefaler regeringen at gøre. Det regeringen, den daværende regering gjorde, det var så lige at proppe 9 andre ting ind under, og lige få det, du skal med. Og det er bare rigtig dumt, fordi at det gennemskuer befolkningen, og det er ikke det, de ønsker. De ønsker ikke at blive lukket til at stemme ja til noget, ved at man tager sådan en lækker bisknækker foran, så skal de så også stemme ja til andre ting. Det var en fejl, det begik. Jeg anbefaler allerede dagen efter den folkeafstemning, at se at få det gjort om så hurtigt som muligt, og så nøjes med at stemme om det, som var det væsentlige, nemlig politisamarbejdet. Anders Samuelsen, udenrigsminister, vi ses i morgen på Liberal Alliances båd, så har vi endnu flere kritiske spørgsmål til dig og Joachim B. Olsen. Det bliver venligt. Tak skal du have. Det er godt. Ha' det godt. Hej. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet er Korto og Steno, og vi skal vel have uddelt ugens fidusbamse her til sidst. Jeg foreslår med Merete Riisager på grund af det med det tyske og det franske. Og du stod på DI, og så er der vel heller ikke flere i spil. Jeg ved ikke, altså har lytterne blandet sig i den her? Er der nogen ting, vi skal vægte? Der er jo en hel del, der mener, at Østergaard skal have vidusbamsen, fordi de står fast på de radikale står fast på deres holdninger. Der er andre, der peger på Mette Frederiksen, fordi at hun har gjort op med de radikale. Så der er sådan lidt den ene vej og lidt den anden vej. Umiddelbart er der ikke nogen, der sådan bakker op om nogle af de ting, som vi har peget på, så vidt jeg kan komme kan se her. Men yeah. Der er en lytter, der skriver: Kære Torben og Jarl, I lyder mere og mere som de to gamle mænd i Muppet Show. Tak skal du have. Og hvad med at give lidt mere tid til debat med gæster og mindre kavletid til jer selv? Som lytter ville det være rart, skriver Thomas Skjold Roskilde. Og der vil jeg sige, Thomas Skjold Roskilde, det gør vi sådan set hver gang. Altså, vi taler både om dansk politik, og så har vi også gæster i studiet. Det er sådan set det, der er mixet, og du kan byde ind på det, du har lyst til. Torben Steno, jeg synes, at vi skal give den til Merete Riisager i den her uge. Tillykke til undervisningsminister Merete Riisager, fordi at hun vil gøre noget ved, at de unge mennesker lærer noget mere tysk og fransk. Det tror jeg, der er brug for. Så kan Anders Samuelsens Tysklandsstrategi måske også få lidt luft under vingerne, fordi der er brug for, at dansk erhvervsliv får nogle flere unge mennesker, der taler tysk. Ja. Tillykke med Merete Riisager. Så har vi 2 minutter tilbage. Og der kan vi jo fortælle, hvad der skal ske i næste time. Ja, fordi det er jo så i dag, at folkemødet starter, og det er 8. folkemøde. Til gengæld er det 7. gang, at vi sender Korto og Stenos Festivalen for den politiske sang, som er inspireret af sådan en årlig festival, man havde i DDR, Deutsche Demokratische Republik. Der havde man masser af sådan nogle politiske musikfestivaler. Der er en af dem, som vi har taget inspiration i, og det er, at man lytter til noget musik, som man begrunder politisk. Det var meget almindeligt dengang. Det er ikke så almindeligt i Danmark, også fordi politisk musik som regel ikke lyder så godt, men i hvert fald ikke decideret politisk musik. Men det, vi skal i den time, der kommer her i år, det er jo, at vi har tre politikere, som hver har valgt en sang, som vi skal høre, og som vi skal høre deres begrundelse for, hvorfor vi skal høre. Og så snakker vi jo så alle fem om, hvad vi synes om det stykke musik, vi har på lige har lyttet til. Og vores gæster i denne her udgave, den syvende, det er Henrik Sass Larsen, gruppeformand for Socialdemokraterne. Så er det jo folketingsmedlem for Liberal Alliance, Henrik Dahl. Og så har vi besøg af borgmester i Helsingør, nemlig den konservative Henriette Kjær. Og det er I så meget velkommen til at lytte med på. Benedikte Kjær. Henriette Kjær, det er en helt anden. Nej, ja, nu lader jeg. Hold da op. Benedikte Kjær. Det er faktisk et kæmpe problem, ja, ja, det der. Men det er Benedikte. Det var socialminister, blandt andet. Det var hende med markisen. Nu blander du to ting sammen. Ja. De staves også forskellige. Ja, ja. Men vi er tilbage om cirka 5 minutter. Og, ja, Benedikte Kjær, hvis du hørte det her, det må du altså meget undskylde. Det er sket før. Jeg kommer ind om døren lige om lidt. Godt. Vi er tilbage om 5 minutter.